ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 45वीं कक्षा और अर्थ संग्रह की 12वीं कक्षा। विनियोग विधि के अंतर्गत उसके सहायक श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान आदि को हम देख रहे थे और इसमें हमने पिछली कक्षा में प्रकरण को लेकर के कुछ देखा था और प्रकरण किसे कहते हैं और प्रकरण का ही अभी आगे भी और विषय चलेगा। दो प्रकार के प्रकरणों की भी बात आई और प्रकरण के आधार पर कैसे हम निर्णय करते हैं ये सब हमने देखा था वो पिछले पाठ में से। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 93 जी, 24वां जो अनुच्छेद है मूल में जी, उसका तीसरी पंक्ति एतच्च प्रकृता वेवा, यहां से अंतिम तक एक बार समझा। पृष्ठ 93 जी, 24वां जो अनुच्छेद है मूल का। हाँ, मूल उसकी तीसरी पंक्ति एतच्च प्रकृता वेवा, ठीक है, यहां से आगे। तो इससे पीछे जो इन्होंने बताया था प्रकरण दो प्रकार के, एक महाप्रकरण और एक अवांतर प्रकरण, ठीक है। तो मुख्य कर्म से संबंधित जो प्रकरण कहलाएगा वो महाप्रकरण कहलाएगा और प्रयाज आदि को भी दर्शपूर्ण मास का अंगत्व कहा गया क्योंकि वो दर्शपूर्ण मास यहां पर मुख्य कर्म हो गया, उससे संबंधित है ये, महाप्रकरण के अंतर्गत आ गया। अब देखिए आगे जो आप पूछ रहे हैं, एतच्च प्रकृतौ एव उभया कांक्षायाः संभवात् न तु विकृतौ। ये जो निर्णय किया गया अंगांगी भाव का, ये प्रकृति में ही घटेगा, विकृति में नहीं घटेगा। प्रकरण के संदर्भ में इन्होंने क्या लिखा था सबसे पहले 23वें में, उभया कांक्षा प्रकरणम। प्रकरण तब बनता है जो दोनों को आकांक्षा हो, किसी को कुछ किसी को कुछ, यानी उसको वहां कोई आकांक्षा है दूसरे को कुछ आकांक्षा है, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे की आकांक्षा को पूरा करते हैं तो ये एक प्रकरण में कहलाते हैं। क्योंकि प्रकरण में जो बातें कही गई हैं वो परस्पर संबद्ध होती हैं, संबद्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये प्रकृति में ही उभयाकांक्षा के संभव होने से, वहीं परस्पर आकांक्षा होती है, एक जगह कम है दूसरी जगह कम है, मिलकर के प्रकरण से निर्णय करते हैं कि ये इसमें अंगांगी भाव है उभय आकांक्षा होने से। न तो विकृत हो, विकृति में ये नहीं लगेगा। विकृति में का मतलब है प्रकृति के साथ में विकृति में, प्रकृति में कोई आकांक्षा है और उसकी पूर्ति विकृति में होने लगे, विकृति में कुछ कहा गया है उससे उसकी हम पूर्ति करने लगे उभयाकांक्षक, तो वहां उभयाकांक्षा होती ही नहीं है न, प्रकृति अपने आप में संपूर्ण हो चुकी है, जो बताना था वो सब उसमें आ चुका है। और विकृति, विकृति को जो अपेक्षा है वो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से हो चुकी है। विकृति को तो आकांक्षा है क्योंकि विकृति में तो थोड़ी सी बातें लिखी होती हैं, सारी बातें नहीं होती हैं, वो तो प्रकृति से आती हैं। तो विकृति को तो इस दृष्टि से देखें तो प्रकृति की आकांक्षा होती है, लेकिन प्रकृति को विकृति की आकांक्षा नहीं होती है, ठीक है। एक तरफा तो आकांक्षा है क्योंकि विकृति में सारी बातें कही नहीं गई हैं, वहां तो थोड़ी थोड़ी सी बातें कही गई हैं, तो वहां तो अपेक्षा रहेगी कि भाई यहां क्या करें और क्या करें, कथम भाव आकांक्षा इति कर्तव्यता की अपेक्षा रहती है। सामान्य जो विधियां वो तो प्रकृति से आती है, लेकिन प्रकृति को क्या आवश्यकता है विकृति की, कुछ भी नहीं। वो तो अपनी जगह परिपूर्ण है। जैसे संस्कार विधि में हम देख सकते हैं तो जो सामान्य प्रकरणम है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको कोई आगे के संस्कारों के वर्णन की विवरण की कोई आकांक्षा नहीं है, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन आगे के जो प्रकरण हैं, संस्कार हैं, उनको तो सामान्य प्रकरण की आवश्यकता है और वहां लिखा हुआ भी रहता है, क्योंकि वहां पूरी विधि बताई नहीं गई है, इति कर्तव्यता पूरी है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें विशिष्ट जो हैं, अतिरिक्त जो हैं, परिवर्तित जो हैं, वो केवल बताई गई है। तो प्रकरण कब बनता है, जब दोनों तरफ आकांक्षा होती है, और चूंकि विकृति में आकांक्षा नहीं होती है इसलिए विकृति के साथ में अब प्रकरण की दृष्टि से अंगांगी भाव नहीं बन पाएगा, इसीलिए विकृति को प्रकृति का अंग नहीं कहा जा सकता। प्रकृति स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र याग होम हो गया, और विकृति स्वतंत्र याग और होम हो गया, परस्पर अंगांगी भाव नहीं बनेगा वहां पर, क्योंकि वो प्रकरण ही नहीं बन पा रहा है, उभयाकांक्षा ही नहीं है वहां पर। उभयाकांक्षा मतलब दो तरफा होनी चाहिए, वो दोनों तरफ से नहीं है। तो फिर देखिए इस पंक्ति को, एतच्च प्रकृतौ एव उभयाकांक्षायाः संभवात्। एतच्च प्रकृतौ एव, प्रकृति में ही घटेगा ये प्रकरण। अगर केवल विकृति में है तो वहां भी घट सकता है, लेकिन अभी केवल प्रकृति का कह रहे हैं। क्यों? वहां पर उभयाकांक्षा संभव है। न तो विकृतौ का मतलब है कि एतच्च ये विकृति में प्रकरण नहीं घटेगा, प्रकृति और विकृति में, क्योंकि वहां उभयाकांक्षा नहीं है। आगे देखिए, तत्र वहां पर, तत्र का मतलब है विकृति में, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य इति अतिदेश है ना, ये एक अतिदेश मिल गया, प्रकृति के समान विकृति को करना चाहिए, अतिदेश वाक्य है ये। इससे कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, विकृति में जो कथम भावाकांक्षा थी कि इति कर्तव्य था, कैसे करें इस विकृति को, ये जो वहां आकांक्षा थी वो किससे पूर्ति हुई, उसकी पूर्ति किससे हुई, इस अतिदेश वाक्य से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति से ही उसकी अपेक्षा पूर्ण हो गई है। उपशमेन अपूर्वांगानाम अपि, अपूर्व जो अंग हैं, यानी विकृति में जो नई बातें कही गई हैं, विकृति में कुछ ना कुछ नया तो कहा ही गया होगा, अगर विकृति में सब कुछ प्रकृति जैसा ही हो तो फिर विकृति विकृति ही नहीं हुई, इसमें अंतर क्या हुआ, तो कुछ तो उसमें नवीन कहा ही गया था, उसको अपूर्व शब्द से कहते हैं, जो पहले नहीं आया है, प्रकृति में नहीं आया। तो अपूर्व अंगानाम अपि उभयाकांक्षाया विनोग विनियोग असंभवात्, जो अपूर्व की आकांक्षा है वहां पर, जो अपूर्व है, नया कहा गया है, उसकी भी उभयाकांक्षा के विनियोग के असंभव होने से, प्रकृति अपनी जगह पर उभयाकांक्षा है, यानी उसकी तृप्ति हो चुकी है, और विकृति में जो उभयाकांक्षा की थी वो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता से वो आ चुकी है, पहले से ही प्राप्त है वहां पर, और वहां जो अपूर्व कथन किया गया था उसकी आकांक्षा भी प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता से पूरी हो चुकी है। प्रकृति को विकृति की आकांक्षा नहीं है, कुछ भी, कुछ शेष नहीं बचा है, आकांक्षा पूर्ति हो चुकी है। विकृति में जो नई अपूर्व कर्म थे उनकी आकांक्षा कैसे पूरी हो गई, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से वो चीजें यहां पर आ चुकी, वो पूर्ति हो गई, तो अब यहां पर अंगांगी भाव हो ही नहीं सकता है, उभयाकांक्षा है ही नहीं यहां पर। तस्मात अपूर्वांगानाम स्थानाद एव विकृत्यर्थत्वम्। अब ये जो अपूर्व है, विकृति में जो अपूर्व नई नई बातें कही गई हैं उनका, वो प्रकृति के प्रधान के अंग नहीं बन सकते। विकृति में जो नई चीजें कही गई हैं वो प्रधान के या प्रकृति के अंग नहीं बन सकते वो कर्म। ठीक है, रुकिए। तस्मात अपूर्वांगानाम स्थानाद एव विकृत्यर्थत्वम्। तो विकृति में जो अपूर्व कर्म आए, नए कर्म आए, वो तो अंग के रूप में होंगे, उनका अंगी कौन है, तो विकृति ही उसका अंगी कहलाएगा। किस किस रूप में होगा, स्थान के कारण से। अगर प्रकृति के साथ उसकी अपेक्षा होती तब तो प्रकृति का अंगत्व तो उनका हो जाता, अपूर्व का। नए जो कर्म विकृति में बताए गए हैं वो प्रकृति के अंग बन सकते थे यदि आकांक्षा होती वहां पर, तो विकृति में जो नए कर्म कहे गए हैं वो किसके अंग होंगे? वो विकृति के होंगे, विकृति के होंगे। और विकृति के कैसे होंगे? वो प्रकरण से नहीं होंगे, प्रकरण के कारण से नहीं होंगे। प्रकरण के कारण से तब होते हैं जब उभयाकांक्षा होती है, उभयाकांक्षा होती है। तो फिर कैसे अंग होंगे? तो उन्होंने कहा स्थानातेव, स्थान से होंगे। तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण। अब इससे अगला वाला जो है स्थान, क्रम, उसके पास पास में पढ़ा गया होना। तो चूंकि वो नए कर्म, अपूर्व कर्म विकृति के अंदर पढ़े गए हैं, उसके आसपास पढ़े गए हैं, इसलिए पास में पढ़े होने से वो उसके अंग मान लिए जाते हैं, उसी के अंग माने जाते हैं। तो स्थानादेव विकृत्यर्थ, विकृत्यर्थत्वम ये होगा। हो गया कुछ? चौरानवे पृष्ठ में, हाँ, जो हिंदी व्याख्या है इसमें ऊपर से छठी पंक्ति अपूर्वांग के विषय में कहा है, कुछ स्थल ऐसे भी है, ये जो वाक्य है, हाँ, इसमें क्या है पूछना है? यहाँ जो अपूर्वांग के विषय में कहा है वो तो ऐसे कह रहे कि कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहां विकृति यागों की इति कर्तव्यता की पूर्ति अतिदेश वाक्यों से हो जाने पर भी कुछ अंग बोध वाक्य कथित होते हैं जिनका उल्लेख प्रकृति याग में नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो। तो ये जो अपूर्वांग है तो ये प्रकृतिवत करने से प्रकृति से सिद्ध नहीं होंगे? नहीं, विकृति की इति कर्तव्यता तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से पूरी हो जाती है। ठीक है, और ये जो कुछ विशेष कथन किए गए हैं वहां पर अपूर्व कर्म है, जो नए कर्म है, उनके बारे में जब अंगता का निर्णय करना हो तो कैसे होगा? तो वाक्य प्रकरण से तो होगा नहीं, उभयाकांक्षता वहां पर नहीं है, तो बस वो विकृति के ही माने जाएंगे स्थान के कारण से, क्योंकि वो वहां पढ़े गए हैं, वहां पढ़े गए हैं। इसको थोड़ा सा हम प्रकरण से भेद करेंगे। हम सामान्य दृष्टि से जब देखते हैं तो कहेंगे जी विकृति के अंतर्गत पढ़े हैं तो भाई विकृति का प्रकरण चल रहा था तो उसमें मान लेंगे। ठीक है, एक दृष्टि से हम ऐसा देखते हैं, प्रकरण को हम इस ढंग से समझते हैं, ऐसा देखा भी जाता है, कोई आपत्ति नहीं सामान्य रूप से। लेकिन यहां इन्होंने प्रकरण में क्या विशेष बात कही? उभयाकांक्षा होनी चाहिए दोनों को। और जो स्थान है, अब विकृति के बारे में जहां वर्णन किया गया है वहीं ये कुछ नए कर्म भी बताए गए हैं, तो इसको इसको उभयाकांक्ष न मानने से, इसको ये प्रकरण से नहीं मान रहे हैं, ये केवल वहां पढ़े गए हैं स्थान, स्थान से भाई इसका यही स्थान है, यही इस जगह पढ़े गए हैं तो इससे संबंधित ही होंगे ये, ऐसा निर्णय किया जाता है। तो इसलिए जो इन्होंने लिखा कि विकृति यागों में अंगों का साक्षात कथन नहीं होता है, किंतु प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस अतिदेश वाक्य से ही उनकी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहां विकृति यागों की इति कर्तव्यता की पूर्ति अतिदेश वाक्यों से हो जाने पर भी कुछ अंग बोधक वाक्य कथित होते हैं जिनका उल्लेख प्रकृति याग में नहीं होता है। मूल में प्रयुक्त तो अपूर्वांग पद का प्रयोग ऐसे ही वाक्यों के लिए हुआ है जो अंग तो हैं किंतु पूर्व पठित प्रकृति याग के साथ अंग रूप में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था। बोलो, ये जो महाप्रकरण के विषय में कहा कि मुख्य भावना से जो संबंधित प्रकरण होता है वो महाप्रकरण, तो ये मुख्य भावना जो पूरे याग का जो फल है स्वर्ग वो लेना है या नहीं? कर्म को लीजिए, भावना मतलब यहां पर मुख्य कर्म। ठीक है, आप अगर आर्थिक भावना लेंगे तो उसके अंदर आप फल को ले लेंगे। ठीक है, मुख्य कर्म ले रहे हैं यहां पर, आर्थिक भावना पूरी तीनों जो है। हाँ, इसकी जो संस्कृत व्याख्या है 93 पृष्ठ पे, हाँ, उसमें दूसरी पंक्ति में मुख्य भावना इति फल भावना इति अर्थ ऐसे। ठीक है, चलो ऐसा ले लीजिए, मुख्य भावना से। ठीक है, ठीक है, उसको ले लीजिए, कोई बात नहीं है, वो फल के रूप में अंत में तो वो मुख्य भावना हो ही जाएगी। ठीक है, वैसे तो आर्थिक भावना, और आर्थिक भावना का भी किम भावयेत, तो ठीक है उस रूप में ले लीजिए। अब इन्होंने लिखा है तो आप फल भावना ले लीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें इन्होंने प्रयाज को दर्शपूर्ण मास के साथ में जोड़ा है ना, प्रयाजों का अपूर्व अलग होगा उनका फल, लेकिन वो प्रधान के साथ मिलते हुए मुख्य फल स्वर्ग के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछना है? पिचाणवे पृष्ठ में जो व्याख्या की वहां पे भी उसे कहा, पिचाणवे पर हाँ। वहां जो हिंदी व्याख्या उसकी पहली पंक्ति है हाँ। महाप्रकरण का संबंध फल भावना से होता है और अवांतर प्रकरण का अंग भावना से, फल भावना का कुछ हाँ। तो उसमें ये तो महाप्रकरण तो वैसे मुख्य प्रकरण हो गया और वो मुख्य फल के साथ जुड़ गया, मान लो दर्शपूर्ण मास, तो वो तो फल भावना से जुड़ गया, और जो अवांतर प्रकरण है वो अंग भावना से जुड़ा है, क्योंकि जो मुख्य कर्म था उसका ये अंग रूप में है, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। अवांतर प्रकरण का अंग भावना से है संबंध, जो है अंग भावना से, अंग के रूप में है यूं कहिए आप हाँ, प्रयाज आदि। बाकी तो यहां उस तरह अगर फल की दृष्टि से देखेंगे तो जैसे मुख्य कर्म फल के लिए है, उस तरह से ये अवांतर जो है अन्य कर्म है ये मुख्य कर्म के लिए है, यानी अंगी के लिए है एक तरह से, पर यहां अंग भावना के रूप में लिखा है तो अंग के रूप में है, ऐसा ले लीजिए। अंग की बोधक विधियों से जात होने वाली भावना अंग भावना है। ठीक है, और किसी को बोलिए। आचार्य जी, इस प्रकरण निरूपण प्रकरण में है? प्रकरण निरूपण में हाँ। हम अंग अंगी का उभयाकांक्षा को प्रकरण के रूप में देख रहे हैं। अंग अंगी उभयाकांक्षा होने पर उभयाकांक्षा होने पर प्रकरण मान रहे हैं, और प्रकरण मानने पर वहां पर हम अंग अंगी भाव का निर्धारण कर रहे हैं। प्रकरण से, प्रकरण इसमें सहायक होता है, अंग अंगी भाव यानी विनियोजक विधि को करने के लिए सहायक होगा। हाँ अच्छा जी, यहाँ पर हम पीछे देखे थे भावना में साध्य साधन और इति कर्तव्यता हाँ। तो तीनों जब एक ता प्रत्यय से हम ले ही रहे हैं हाँ। और आर्थिक भावना की दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक भावना में जो इति कर्तव्यता है वो प्रयाजादी है, प्रयाज और अनियाज को हम इति कर्तव्यता में देखे हाँ। थे, तो जब इति कर्तव्यता एक ताप्रत्यय में जो साधन है उसी का एक अंग बन ही गया है, तो जब इति साधन जो दर्शपूर्ण मासाभ्यान स्वर्गम भावयेत में स्वर्ग आ चुका है तो वो पूरा एक ही है तो उसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो फिर उसको अलग से निरूपण की क्या आवश्यकता है? नहीं, वहां पर जो आप कह रहे हो कि मान लो दर्शपूर्ण मास की इति कर्तव्यता, उसके अंदर प्रयाज आदि आ चुके थे, वो आए कैसे थे? वहां तो खैर बताया गया था केवल कि जब हम भावना करते हैं आर्थी भावना, तो स्वाभाविक है तीन प्रश्न उठेंगे, किम भावयेत, कथम भावयेत, केन भावयेत। तो जो कथम भावयेत इति कर्तव्यता है ये प्रश्न उठेगा हमारा, ये प्रश्न उठेगा, यही तो आकांक्षा है, अपेक्षा है, एक अपेक्षा बन गई ना, दर्शपूर्ण मास से स्वर्ग को प्राप्त करे तो कैसे करे, ये एक आकांक्षा हो गई, अपेक्षा रह गई ना कि करें कैसे ये, और प्रयाज आदि बताए गए हैं तो बोले ये किस लिए करें, यहां पर भी आकांक्षा है। तो जब हम भावना को देख रहे थे उसमें तो सीधा सीधा निर्णय बता दिया गया था कि इति कर्तव्यता कथम भावयेत, ये प्रयाज आदि से करे, लेकिन ये निर्णय आया कैसे था? ये जो निर्णय कहा जा रहा है इसमें अंगांगी भाव बना करके ही बोला जा रहा है, लेकिन ये अंगांगी भाव बना कैसे था, वो प्रक्रिया यहां बताई गई है। तो उसको बताने के बाद में ये बताया जा रहा है, ऐसा नहीं। ये तो ग्रंथ का स्वरूप चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। पहले तो एक ऊपर का बताया, वो आपस के संबंध कैसे जुड़े, वो ये आगे बताया जा रहा है। वो अज्ञात ही था हमारे को वास्तव में, और इस तरह से ये लोग इस तरह से संबंध जोड़ते हैं, इसके आधार पर वहां पर कथन किया गया है ऐसा। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए। ओ 14वें पृष्ठ पर जी 25वें अनुच्छेद के दूसरी पंक्ति में जी तदाभावे या अविशेषा सर्वेशा, ये पीछे के साथ किस रूप में संबंध जोड़ रहे हैं? हाँ देखिए, तो ये जो इन्होंने अवांतर प्रकरण में अंगांगी भाव जोड़ने की बात थी, और वो संदंश न्याय यहां पर लगाया, संदंश से। संदंश न्याय से क्या किया इन्होंने कि बीच में कोई बात आ गई है वो उससे संबंधित तत्काल से ऊपर वाले से संबंधित नहीं होगी, यानी प्रधान से नहीं होगी। अवांतर में जो आई है वो उससे ही, उससे के साथ ही उसका अंगांगी भाव होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया बताई। अब आप जो आगे पंक्ति पूछ रहे हैं, तदभावे, तदभावे का मतलब यदि संदंश का हम अभाव माने, संदंश का हम अभाव माने, संदंश को आप ऐसे समझिए कि हमने हाथ में चिमटा पकड़ा हुआ है और चिमटे में हमने एक अंगारा पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो अंगारे को किसने पकड़ा हुआ है या हाथ ने? तो परंपरा से तो हाथ ने पकड़ा हुआ है, लेकिन सीधे सीधे तो चिमटे ने पकड़ा हुआ है। तो अंगारा चिमटे से संबंधित है, अभी हाथ से संबंधित नहीं है। यदि हम ये ना माने संदंश से, तो यूं मानेंगे कि हाथ से ही चिमटा पकड़ा हुआ है और हाथ से ही अंगारा पकड़ा हुआ है। ये भिन्न अर्थ में कह सकते हैं इस वाक्य को एक सामान्य कथन में, लेकिन विशेष कथन में तो फिर इसने उसको पकड़ रखा है, उसने उसको पकड़ रखा है, उसने उसको पकड़ रखा है। ठीक है, तो उस पंक्ति को देखिए पहले, तद अभावे, उस संदंश का अभाव होने पर यदि हम संदंश न्याय नहीं मानते तो च अविशेषात, अविशेष होने से, चिमटा भी हाथ से जुड़ा हुआ है तो अंगारा भी हाथ से जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से तो समान ही हुए। फिर संदंश न्याय क्या कर देता है, वो उसी से ही जुड़ेगा, नीचे वाले से, ऊपर वाले से नहीं जुड़ेगा। संदंश अलग कर देता है ना, लेकिन अगर हम संदंश ना माने तो क्या होगा, ये सब समान हो जाएंगे। तो अविशेषात, अविशेष होने से, सर्वेशाम, सबके, सबके अविशेष होने से, कोई कोई किससे जुड़ा हुआ है, कोई किससे नहीं। अब जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, मान लो ऐसा हम सोचें, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, सीधे ही सब उससे जुड़े हुए हैं, तो फिर तो भेद क्या हुआ, अगर हम ये अलग अलग संदंश न्याय न माने तो। तो तदा भावे च अविशेषात सर्वेशाम फल भावना कथम भावे न ग्रहण प्रसंगे न प्रधान अंगत्वा पत्ते है। अगर सामान्य रूप से मानेंगे तो इनको सबका प्रधान का अंगत्व हो जाएगा, इनका ये सब प्रधान के ही अंग कहलाएंगे। जो अवांतर हैं, अंग हैं, अंग के अंग नहीं कहलाएंगे, ये प्रधान के ही अंग कहलाएंगे। कैसे? क्योंकि सबके सब फिर फल भावना कथम भावेना, फल भावना की कथम भावना, फल भावना यानी तो स्वर्ग, कथम भावना यानी इति कर्तव्यता, कि इसको कैसे, स्वर्ग को कैसे प्राप्त करें, ये कथम भावना जब हो रही है तो फल भावना कथम भावे ना ग्रहण प्रसंगे ना, इन सबका ही ग्रहण हो जाएगा उसमें। तो ठीक है, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, तो हम कहते हैं भाई योगाभ्यास से होगी, जन कर्म उपासना से होगी, सबको हमने कह दिया, धर्म के पालन से होगी, सारी चीजें जोड़ दी उसमें। तो एक तो ये कथन है, और एक विशेष कथन होगा कि नहीं, इन इन शुभ कर्म को करने से पुण्य होगा, पुण्य से अच्छा शरीर, अनुकूल स्थिति बनेगी, उससे फिर और बढ़ेंगे, ये एक दूसरे के अंग बन रहे हैं। और सामान्य रूप से कहेंगे तो ज्ञान कर्म उपासना से मुक्ति होती है, ठीक है, लेकिन कर्म और उपासना मुक्ति में कैसे साधन बन रहे हैं, तो ज्ञान को, विवेक को, विवेक ख्याति को देकर के कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो तो यूं हम देखेंगे तो सब अलग अलग बनेंगे। कोई मुक्ति की प्राप्ति किससे होती है तो कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि से होती है। मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? ईश्वर के साक्षात्कार से होती है। अब बाकी चीजें छूट जाएंगी, वो अलग चली जाएंगी, मुख्य ईश्वर की साक्षात्कार से या जीवन मुक्त होने से, संस्कारों के दग्ध बीज होने से, ये सीधा सीधा जुड़ेगा वहां से। ठीक है, तो एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। तो यदि हम संदंश भाव नहीं माने तो फिर ये सारे के सारे अविशेष होने से फल भावना की कथम भावना इति कर्तव्यता में गृहित हो जाएंगे। तो इनका सबका अंगत्व किसका बनेगा? प्रधान का अंगत्व बनेगा। तो ये प्रधान का अंगत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, जो ये यहाँ पर कहा दस पूर्ण मास है, ये तो प्रधान अंग हो गया, और इसके जो प्रयाजादि समितो यजति आदि ये अंग हो गए, और इसी जो प्रयाजादि के अंग हो गए अभिक्रमण आदि। हाँ, तो अब प्रयाजादि और अभिक्रमण आदि में जो हम दोनों की उभयाकांक्षा नहीं देखेंगे इसमें? वहां तो देखते हैं ना, उसमें अंगांगी भाव बनेगा। कैसे बनेगा वो? वो तो आगे आएगा अभी। और इसी को जहाँ पर ये संदस न्याय जो बताया है, तो वहां पर जो चिमटे के दो हैं, वहां पर उसको ये दस पूर्ण मास प्रधान यज्ञ और दूसरा जो प्रयाजादि यज्ञ है, उन दोनों को ग्रहण करेंगे। वो संदंश का स्वरूप अभी आगे आएगा, आज के पाठ में आएगा। हाँ जी, ओम आचार्य जी, इसमें जो संदंश न्याय है उसको व्याकरण में कहते हैं कि अवयवस्य अवयवः समुदायस्य अवयव न भवति, मतलब अवयव का अवयव समुदाय का अवयव नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि अंग का जो अंग है वो अंगी का अंग नहीं होता है। ठीक है, मतलब साक्षात नहीं होता, परंपरा से तो हो ही जाता है, साक्षात अंग नहीं होता, साक्षात नहीं हो पाता है। ठीक है, वही बात है, लगभग वही है। इसको थोड़ा सा उसमें भी देख सकते हैं, सहचरिता सहचरितयो सहचरितस्यैव ग्रहणम्। तो थोड़ा उसके आधार पर भी देख सकते हैं कि ये साथ साथ पढ़े। अभी संदंश ने लक्षण अभी आगे बताएंगे, आज देख ही रहे हैं, अभी आ ही रहा है आगे, क्योंकि केवल इतने से संदंश न्याय से बात स्पष्ट नहीं होती है, स्वयं उदाहरण देके बता रहे हैं। तो आगे का पाठ देखते हैं फिर जी। संस्कार भी देखा, जो उदाहरण आप देते हैं प्रकृति और विकृति के लिए, ये अंगांगी भाव भी है क्या वहां? जो सामान्य प्रकरण और जो संस्कार विशेष है। हाँ, ये अंगांगी भाव है इसमें? नहीं नहीं है ना, नहीं। देखिए यहाँ इन्होंने भी निषेध किया ना, प्रकृति और विकृति में परस्पर अंगांगी भाव नहीं स्वीकार किया। ठीक है, विकृतियां अपने आप में स्वतंत्र कर्म है। वो विकृति केवल इसलिए कही गई क्योंकि उनमें सब कुछ सांगोपांग वर्णन नहीं है, और प्रकृति इसलिए कही गई कि उसमें सांगोपांग वर्णन है उसका उतने का, और बाकी तो उस जैसा जैसा कर लेना चाहिए पूर्ववत की तरह से। तो प्रकृति और विकृति में अंगांगी भाव नहीं है। प्रकृति के में कुछ क्रियाएं होती है, वहां आपस में अंगांगी भाव है। विकृति में भी कुछ मुख्य और कुछ अवान्तर क्रियाएं हैं, उनमें परस्पर अंगांगी भाव होगा, और अंगों के भी जो और संबंधित चीजें हैं उनमें अंगांगी भाव होगा। वो तो कितना भी तीन चार पांच परंपरा में भी आगे तक जा सकता है, वो उससे जुड़ा हुआ, वो उससे जुड़ा हुआ, वो उससे जुड़ा हुआ। हाँ, इन दोनों में आपस में कोई संबंध भी है या नहीं? प्रकृति और विकृति में। अब कुछ तो मतलब यूं संबंध आप जोड़ना है तो किसी न किसी तरह से तो जुड़ ही जाएगा, वे सब मनुष्य के लिए है। अंगांगी इस रूप में तो कोई अंगांगी का तो निषेध कर दिया ना, और किसी प्रकार ऐसे कोई संबंध नहीं है। जैसे वो जो दर्श पौर्णमास और उसका एक भाग कहकर कहते हैं, किसका? दर्श पौर्णमास। हाँ, और उसका एक भाग मानते हैं हम अन्य प्रयाज आदि को। हाँ, ऐसे ये तो अंगांगी भाव है, ये अंगांगी भाव है। हाँ, तो ऐसे ये प्रकृति विकृति में ऐसे नहीं होता कि नहीं, वो विकृतियां अपने आप में स्वतंत्र है, और कुछ अपने अपने जो विशेष कामनाओं से युक्त होके किए जाते हैं या कुछ नैमित्तिक अलग अलग कर्म है, वो अपने आप में अलग है। तो प्रकृति में जो जैसे संस्कार भी दिखा उदाहरण लें। हाँ, तो उसमें जो प्रकृति अर्थात सामान्य प्रकरण में जो वर्णन है वो विकृति के लिए होते हैं। हाँ, तो इस रूप में प्रकृति विकृति का अंग जैसे लग रहा है? नहीं, वो उसके लिए है। ठीक है, उस तरह से नहीं, प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र भी है। सामान्य प्रकरण अपने आप में पूरा बृहत यज्ञ का एक विधान करता है। अगर इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, ये सदा विकृतियों के लिए ही होता, तो हम कह सकते थे कि ये उनके लिए है, अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन सामान्य प्रकरण का अपने लिए पूरा प्रयोग है, उपयोग है, बाकी सब छोड़ के हम उसको करते ही हैं। ऐसे ही प्रकृति का अपना प्रयोजन है, अपना उसका फल है, वहां पर किस लिए किया जाता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी ये केवल वर्णन की शैली है। नहीं तो सब जगह बार बार बार बार लिखते क्या? अब अष्टादेयिक में सिद्धियों को देख लीजिए आप, अब भाग्य की सिद्धि में सुख की उत्पत्ति के लिए चलो बहुत सारे सूत्र लगा दिए, वर्णन कर दिया, अब आगे फिर क्या करते हैं? वैसे ही तिंगक में एक बता दिया, तिप की उत्पत्ति कैसे होती है, एक प्रक्रिया बता दी, वो जो अतिरिक्त आता है वो बताते चले गए। अब भागे की सिद्धि में जो वर्णन किया गया है वो बाद वाली सिद्धियों के लिए है क्या? क्यों? क्योंकि आगे ही भाई ये सब कैसे लेके आगे चला जाएगा वहां पर, नहीं इसका अपना स्वतंत्र है पूरा। लेकिन चूंकि वर्णन कर दिया जा चुका है तो वो पुनरावृत्ति या बार बार बार बार क्या कहेंगे उसको, बस उतनी दृष्टि चाहिए। तो आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 96। अब संदंश का लक्षण बताया जा रहा है, स्पष्टता होगी कुछ इससे। तो देखिए, एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः। एकांग का अनुवाद करने के द्वारा, एकांग का मतलब है जिसका सबसे पहले कथन कर दिया गया दर्शपूर्ण मास का, अब उसको उद्धृत करते हुए जो और कुछ चीजें बताई जा रही हैं प्रजा प्रयाजादि, उनमें विधीयमानयोः अंगयोः दो कुछ विधान किए गए हैं, उनके अंतराल में बीच में फिर किसी को पढ़ देना विहितत्वम, यह है संदंश कहलाता है। जो दो चीजें पढ़ी गई हैं उनमें तो कुछ ऐसी चीज मिल रही है जिससे पता लग रहा है कि इनका प्रयाजांगत्व तो है, पता है। अब उन दो के बीच में एक चीज और पढ़ी हुई है लेकिन उसका पता नहीं लग रहा है कि इसका प्रयाजांगत्व तो है, ठीक है, ये क्या है, वहां से कोई संकेत नहीं मिल रहा है, तो उसको इसके माध्यम से कहा जाता है। यथा अभिक्रमणे, जैसा कि अभिक्रमण के अंदर, अभिक्रमण का अर्थ जो यहां पर लिखा हुआ है वो है सर्वतः संचरण, यानी चारों ओर घूमना, इन्होंने संस्कृत में भी लिखा है पृष्ठ 97 पर सबसे ऊपर, सर्वतः संचरणम कृत्वा, सर्वतः संचरण, और हिंदी में भी नीचे लिखा है सबसे अंतिम पंक्ति देखिए 97 पृष्ठ पर, अभिक्रमण करते हुए आवनीय के चारों ओर घूमते हुए यजन करना चाहिए। तो इसकी जगह पे ऐसा समझिए इसको कि अभी मतलब अभिमुख होकर के आवनीय अग्नि की तरफ आगे एक कदम आगे बढ़ा करके वहां पर होम करता है, याग करता है, वहां पर यजन करता है, तो एक कदम आगे बढ़ा करके करता है, ये अभिक्रमण कहलाएगा, ठीक है, उस ओर बढ़ते हुए। तो देखिए अब इसको खोल रहे हैं, तद्धि समानयते जुह्वाम उपप्रतस्तेजो वा इत्यादि ना प्रयाजानुवादेन किंचित अंगम विधाय विधीयते। ये पहली विधि इन्होंने कही, ऊपर इन्होंने कहा था ना दो अंगों के अंतराल में विहितत्व है, कोई की विहित है, तो दो वो कौन कौन से हैं, उसमें से एक को बताया जा रहा है। समानयते जुह्वाम उपभृतः तेजो वा, उपभृत से जुहू में घृत को लाया जाता है, तो बड़े बड़े एक तरह के चम्मच कहें उनको, तो जिसके द्वारा आहुति दी जाती है उसको तो जुहू बोलते हैं, वो अपने इतने हाथ जितने लंबे होते हैं, कोहनी तक जैसे इतना बड़ा होता है, इतने लंबे होते हैं वो लगभग, आगे से यूं चोंच वाले होते हैं, पीछे एक डंडा होता है, अब चूंकि वो ऊंचा होता है, अब पीछे का डंडा अगर जमीन पर रखेंगे तो तिरछा हो जाएगा, वो चीज भी होगी, तो उसके नीचे एक गुटका सा जुड़ा हुआ ही रहता है, तो वहां भी वो टिका हुआ रहता है सीधा। जैसे कई बार हम घृत पात्र को सीधा रखने के लिए यहां कुछ लगा देते हैं ना, ऐसे उसमें वो लगा हुआ रहेगा। तो जुहू ऐसा होता है, उपवृत्त भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है दिखने में, उसमें अंतर नहीं होता है, दिखने में कोई अंतर नहीं होता है। और एक ध्रुवा होता है, उप तीसरा होता है, उसमें भी वो भी दिखने में वैसा ही होता है। अभी सोमयाग में चलेंगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी हमारे को, देखेंगे हम उनको। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, एक तो लकड़ी का अंतर होता है, जैसे पीछे आया था यस्य पर्णमयी जुहुर भवती सन पापम शोकम श्रृणोति, निंदा का भाग नहीं होता है। तो जुहू पलाश की बनाई जाती है, पर्ण की बनाई जाती है, लकड़ी का भेद हो गया। उपभृत होती है वो अश्वत्थ की, पीपल की बनाई जाती है, लकड़ी का भेद है, उपादान कारण का भेद है। और ध्रुवा जो होती है विकंकत नाम का एक पेड़ होता है उस वृक्ष की, वैकंकत मतलब विकंकत से बना हुआ, उसकी बनी हुई होती है। ठीक है, तो भेद होता है। फिर इनके प्रयोग में क्रियाओं में भी भेद होता है। तो आहुति देते हैं जुहू से उसमें, और जुहू में कहां से लेते हैं, उपभृत से लेते हैं, वो दोनों को लेकर के खड़े हुए होते हैं, उपभृत से जुहू में लेते हैं और जुहू से आहुति देते हैं ऐसे। और उपभृत में भी कहां से लेते हैं, ध्रुवा से लेते हैं। ध्रुवा मतलब तो जो ध्रुव स्थिर रहता है, जुहू और उपभृत को तो वो हाथ में रखते हैं और उसको वो आगे पीछे यूं करके, और एक प्रक्रिया है उनकी, उस तरह से वो लेते हैं, एकदम यूं ही नहीं कर देते। आप जाएंगे वहां देखेंगे ना उनकी प्रक्रिया होती है, वो कैसे ऊपर नीचे हैं तो उसको यूं करके और यूं लाएंगे और फिर करेंगे ऐसे करेंगे विशेष। तो जुहू में घृत लिया जाता है उपभृत से, और इनको खाली भी नहीं रखते, एक दूसरे से पूरित करते रहते हैं। जब ये प्रयाज के अंदर जुहू से तीन प्रयाज कर लेते हैं, पहले तीन प्रयाज कर लिया गया और कुल प्रयाज कितने, पांच हैं। दशपूर्ण मास से संबंधित जो प्रयाज हैं वो पांच हैं। प्रयाज मतलब मुख्य याग से पहले करने वाले, अलग अलग में पांच नहीं तो कम भी होते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन दशपूर्ण मास में पांच प्रयाज होते हैं। तो उसमें से तीन की तो उसने आहुति दे दी, तो उसमें अब घृत नहीं है। अब जुहू से उसमें नहीं, उपभृत से जुहू में लेना है, तो तीन की तो दे दी, एक एक के लिए दो दो आहुति, दो चम्मच जितना लेते हैं। तो जुहू में हमें चार चम्मच लेना है, दो दो आहुति के लिए, दो के लिए लेना है तो दो दो चम्मच। और उपभृत में अभी आठ चम्मच रहता है वहां पर शेष, उस आठ में से चार को ले लेते हैं, पूरा रिक्त कभी भी नहीं करते, थोड़ा उसमें रखते ही हैं। वो पूरा रिक्त करना अशुभ माना जाता है, अशुभ मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, शिष्ट नहीं लगता है। जैसे विशेष लोगों को हमें भोजन कराना हो, अब उनको दाल कितनी सी चाहिए, इतनी सी, तो हम जो पात्र लेकर के आते हैं जिससे उनको दाल देते हैं उसमें कुछ अधिक होती है, हम थोड़ा सा उसमें देते हैं। हमेशा कहें इनको आधी चम्मच चाहिए, आधी ही लाए, और फिर खड़खड़ कर करके उसको यू कर करके देंगे तो कैसा लगेगा, लेने वाले को भी लगेगा भाई है ही नहीं तो मना कर देगा। कई बार ऐसा हो जाता है, और ये संकेत भी होता है घर वाले, कई बार भोजन करने वाला है आराम से ले रहा है, हमारी सब्जी थोड़ी थोड़ी सी बनी भी है, तो उसको संकेत कैसे करें कि भाई अब और नहीं है, समझदार को संकेत काफी होता है, तो वो थोड़ा लेकर के आते हैं और देते भी थोड़ा थोड़ा सही है, वो भी समझ जाते हैं हाँ नहीं बस बस अब इतना ही चाहिए। तो ये देवताओं को जब दिया जाता है, विशेष लोगों को, तो वहां ये कमी नहीं दिखनी चाहिए, वो हमेशा उसमें भरा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ बचा हुआ रहता है, वो प्रक्रियाएं आगे मीमांसा में आएंगी। तो जुहू खाली हो गया, उपभृत से चार चम्मच यहां जब ली जाती है, ये उस प्रसंग की बात है। तो समानयते जुह्वाम उपभृत तेजोवा, तेज मतलब घृत, उपभृत से जुहू में तेज को लाता है, ये प्रयाज का एक अंग हुआ, एक विधान कर दिया। इसके बाद में दूसरा विधान क्या कर रहे हैं, ये अगली पंक्ति है, इसको दूसरा विधान मानेंगे जो कि संदंश बनेगा। यस्य एवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रएभ्यो लोकेभ्यः भ्रातृभ्यां तुतते अभिक्रामं जुहोति अभिचित्यै। तो इस प्रकार जो जानता है यानी इस प्रक्रिया को जो जानता है उसके द्वारा जब प्रयाज किए जाते हैं तो क्या होता है, एभ्यो लोकेभ्यः इन लोगों से जो उससे संबंधित लोक है जो उससे संबंधित क्षेत्र है उससे, भ्रातृभ्यां तुतते जो उसके शत्रु हैं उनको हटा देता है, कष्ट देता है यानी उनको सिखाने के लिए कष्ट देता है, पीड़ित करता है कि भाई आप बीच में व्यवधान क्यों कर रहे हो अच्छे कार्यों में, या उनको वहां से हटा देता है उन लोगों से जहां वो विचरण करता है जहां उसकी गतिविधि है। तो उसके लिए क्या करता है, अभिक्रामम जो होती एक कदम आगे बढ़ करके आहुति देता है, किस लिए, अभिजित्यई अभिजित्ति के लिए, उसको जीतने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए। जैसे हम कोई काम करते हैं तो बोले एक कदम आगे बढ़ करके इसने काम किया, ऐसा बोलते हैं ना, बोले दोनों तरफ से कार्य कर रहे हैं, बोले मैंने तो एक कदम आगे बढ़ करके ये किया, अधिक उत्साह होता है। और जब कभी हमें विशेष कार्य करना होता है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ के और हाथ आगे बढ़ा के और पैर आगे बढ़ा करके हम कार्यों को करते हैं, तो यदि हम इतनी तीव्रता है तो उत्साह पूर्वक कुछ अतिरिक्त हमें प्रयत्न करना पड़ता है तब शत्रुओं का नाश होगा, तब वो हटेंगे, आराम से करते रहेंगे तो नहीं होगा, उसके पीछे भावना छुपी हुई। तो अभिक्रमण करके एक पर एक हाथ आगे करके और फिर उस कार्य को करता है, वो आहुति देता है, ये दूसरा हुआ। इति तदनंतरम उसके बाद में अब ये तीसरी चीज आ रही है, यो वही प्रयाजानाम मिथुनम वेद इत्यादि ना। तो ये जो पंक्ति, जो प्रयाजों के मिथुन को यानी जोड़े को जानता है, युग्म को जानता है इत्यादि ना, इसके द्वारा किंचित अंगत्व विधीयते, इससे भी अंगत्व कहा गया है। तो इसमें पहला जो था समानयते जुग्माम, इसमें प्रयाजांगता लिंग प्रमाण से हो जाती है, वहां पर प्रयाज शब्द पढ़ा हुआ है उससे, इस लिंग प्रमाण से उसकी प्रयाजांगता हो जाती है। और जो तीसरा है मिथुन वेदन, इसमें भी लिंग प्रमाण से प्रयाजांगता हो जाती है, वहां पर प्रयाज शब्द कहीं पढ़ा होगा, ये दोनों प्रयाज के अंग हैं ये तो पता लग गया। लेकिन ये जो बीच का है अभिक्रमण, इसमें कोई संकेत लिंग नहीं दिया गया जिससे कि इसकी प्रयाजांगता सिद्ध हो गई। ठीक है, इसके लिए देखिए पृष्ठ 98 में आप ये जो रेखा चित्र बना रखा है, दर्शपूर्ण मास के आगे प्रधान याग लिखा है, प्रयाज के लिए एक अंग याग लिखा हुआ है, ये उससे संबंधित हो गया। और इसमें तीन चीजें देखें, घृतानयन नीचे क्या लिखा है, लिंग प्रमाण से प्रयाजांगता, दूसरा है अभिक्रमण, ये संदंश पतित है, और मिथुन वेदन ये लिंग प्रमाण से प्रयाजांगता है, ये पता लग जाता है इसका। और इसकी कैसे अंगता पता लग रही है, अवांतर प्रकरण से प्रयाज की अंगता, संदंश पतित है और अवांतर प्रकरण से, इसके आसपास में जो पड़ेगा ये संदंश में आ गया है इसलिए ये प्रयाज का ही अंग होगा, ये यहां पर निर्णय किया अंगांगी भाव का, ये संदंश पतित है, दो के बीच में आया हुआ है। ये जो प्रयाज शब्द है, आप याग देखते हैं तो याग में तो ग होता है, ये जो धातु है याग में तो ग हो जाता है और प्रयाज में जय रहता है, गय नहीं होता है, तो व्याकरण की दृष्टि से ऐसा नामकरण ही हो गया उसमें, प्रयाजानुयाज यज्ञांगे, प्रयाज और अनुयाज शब्द में यज्ञ के यदि ये अंग हो तो यहां पर ये जय ही रहेगा, ग नहीं होगा इसको। ठीक है, इसलिए ये शब्द का भेद रहता है। तो फिर से देखिए पीछे, तो तीन चीजें आ गई, तो अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तदंगम, प्रयाज के अंग के बीच में विहित जो अभिक्रमण है वो भी प्रयाज का अंग ही कहलाएगा। आगे प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते, याग का उपकार कैसे करेगा, प्रयाजों से अपूर्व का निर्माण करके, प्रयाज उसके अंग है, प्रयाजों का अपना अपूर्व यानी भाग्य बनेगा, कर्माशय बनेगा, और उससे प्रधान को याग का वो उपकार करेगा। तो प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावेत इति ज्ञाते, ये ज्ञात हो चुका है। फिर कथम ए भी अपूर्वम कर्तव्यम, प्रयाजों के द्वारा अपूर्व कैसे करना चाहिए, प्रयाजों के द्वारा अपूर्व को कैसे सिद्ध करें हम, ये जो अगर जब कथम भावाकांक्षा आएगी, कर्तव्यम इति कथम भावाकांक्षायाः सत्पात, ये फिर भी वहां पर विद्यमान है। प्रयाजों से याग का उपकार करे, याग के बारे में भी पहले कथम भावाकांक्षा होगी तो प्रयाज आदि से करे कथम भावे। अब प्रयाज आदि जब बताए गए तो प्रयाज से कैसे याग का उपकार करे, इति कर्तव्यता की भावना यहां पर भी आएगी कथम भावे, तो उसके लिए इन्होंने कहा ये विद्यमान है। और वो यहां जो ये सारी चीजें कही गई हैं इनके द्वारा प्रयाज को करे, प्रयाज की इति कर्तव्यता ये हो गई, जिसके अंदर ये समानयन हुआ घृत का और फिर अभिक्रमण हुआ और फिर जो मिथुन को जानता है वो, ये सारी चीजें। तो सच संदंश पठित ही अभिक्रमण आदि भी शाम्यति, संदंश में पठित जो अभिक्रमण आदि हैं ये सब मिला करके कथम भावाकांक्षा प्रयाज की इस तरह से शांत होती है। आगे न च अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः, कोई ये कहने लगे नहीं जो अंग है अंग भावना का उसमें उसका कथम भावाकांक्षा का अभाव होता है, उसमें कैसे करें इसका तो वहां होगा ही नहीं, बस प्रधान में देख लेंगे। तो बोले नहीं, भावना सामान्य न तत्रापि तत्संभवात्, क्योंकि अंग भावना जो है अंग से संबंधी जो भावना यानी जो क्रिया है अर्थी भावना है वो कैसे करें, तो बोले वो भी चूंकि भावना है क्रिया है तो कथम भावना तो होगी ही वहां पर, कथम भावयेत ये प्रश्न तो आकांक्षा तो वहां भी होगी, चाहे प्रधान हो चाहे अंग हो, तो अंग में भी होगी इसलिए यहां पर भी संभव हो गया। आगे देखिए 27वां पृष्ठ संख्या 98, तदिदं प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम द्रव्य गुण योस्तु तद्द्वारा, ये जो प्रकरण है ये क्रिया का ही साक्षात विनियोजक होता है, क्रिया का, किसका नहीं होता है, द्रव्य और गुण का नहीं होता है। विनियोज जो अंगांगी भाव बनेगा प्रकरण के आधार पर वो हमेशा क्रिया का ही बनेगा, क्रिया का अंगांगी भाव बनेगा, द्रव्य का और गुण का नहीं बनेगा। क्यों? द्रव्य गुण योस्तु तद्वारा, द्रव्य और गुण का अंगांगी भाव होगा तो वो क्रिया के माध्यम से होगा, क्रिया अंगी का अंग बनेगी पहले और उस क्रिया को जिस द्रव्य से किया जा रहा है कोई ना कोई तो साधन होगा, किसी गुण विशेष से युक्त किया जा रहा है उसको, जैसे लाल गाय से सोम को क्रय करता है अरुणया, तो ये जो गुण आएंगे ये गुण भी कैसे वहां जैसे द्रव्य के साथ में जुड़ रहे हैं और वहां पर भी जो सोम का क्रय करना है ये एक क्रिया हो गई, सोम का क्रय है और उससे जुड़ते हुए वो गाय और उसके गुण अंग के रूप में आएंगे। तो ये जो प्रकरण है ये क्रिया के द्वारा अंगत्व को बताता है, क्रिया के अंगत्व को बताता है, उसी का विनियोजक होता है अंगांगी भाव का, द्रव्य और गुण का नहीं होता है। और द्रव्य गुण का विनियोजक बनेगा भी तो परंपरा से बनेगा, क्रिया के माध्यम से ही बनेगा। तथा ही जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र फल भावनायाम कथम भावना कथम भावाकांक्षायाम सन्निधि पठित आश्रूयमाण फलकम क्रिया जातम। आगे आगे देखेंगे, पहले इतना देखिए, यजेत स्वर्ग काम, ये एक वचन आ गया, विधि हो गई, विधि वाक्य हो गया यजेत स्वर्ग काम। कहते हैं इत्यत्र फल भावनायाम, फल की भावना में कि ये स्वर्गम कथम भावयेत, स्वर्ग को कैसे करे, यजेत स्वर्ग काम, यजन करे लेकिन कैसे करे स्वर्ग को लक्षित करके। तो फल की भावना के कथम भावाकांक्षायाम कैसे करे, इसके आकांक्षा के रहने पर सन्निधि पठित, उसके पास में जो पढ़े हुए हैं, आश्रूयमाण फलकम पठित अश्रूयमाण फलकम, जिसमें कि फल नहीं पढ़ा गया है, फल तो यहां विधि में पढ़ा गया है स्वर्ग काम, लेकिन वो जो और चीजें पढ़ी गई हैं वहां पर फल नहीं पढ़ा गया है। अश्रूयमाण फलकम क्रिया जातम, जो अन्य क्रियाएं कही गई हैं, समूह कहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनका उपकार्य आकांक्षया, उनका उपकार्य कौन है, उनका साध्य कौन है, इसकी आकांक्षा है। ये किसके लिए है ये क्रियाएं, ये अपेक्षा रहेगी वहां पर, तो उपकार्य की आकांक्षा से इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, तो इति कर्तव्यता की के रूप में वो वहां पर अन्वित होते हैं। उपकार्य की आकांक्षा से, उपकार्य की आकांक्षा ये हुई कि वहां पर यजेत स्वर्ग काम है मैं, अभी आकांक्षा विद्यमान है, वो उपकार्य है, उसकी आकांक्षा है कि कैसे करें, और ये यहां पर फल से रहित हैं तो ये उससे जाकर के जुड़ जाते हैं। क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्, इन्होंने जो ऊपर कहा था कि क्रिया ही अन्वित होती है, तो बोले कि क्रिया क्यों अन्वित होती है, तो बोले लोक में कथम भावाकांक्षा होने पर क्रिया ही वहां पर अन्वित होती है। लोक में ऐसा ही देखा जाता है, भाषा का प्रयोग ऐसा ही होता है, कैसे करें तो क्रिया वहां पर जुड़ती है। अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं संस्कृत का, तो न ही हस्तेन कुठारेण छिंद्यात इति, यहां पर हस्तेन के यहां पर विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, एक वाक्य है हस्तेन कुठारेण छिंद्यात, या छिंद्यात के बाद बंद कर लीजिए, वैसे इति लिखा हुआ है वहां पर, कुठारेण छिंद्यात, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, उससे काटे, लकड़ी को काटे, विभाग करें। अब कैसे करें, तो क्या हस्ते न कुठारे ना कोई छिंद्यात, हाथ से कुठार के द्वारा करें। अभी हाथ जो है क्या है, द्रव्य है, क्रिया नहीं है। कुठारे न छिंद्यात इसमें कथम भावाकांक्षा है, कैसे करें, तो उसके उत्तर में कह दिया हस्ते न, तो अभी हस्ते न से क्या ग्रहण करेंगे, यहां पर वो चर्चा चल रही है। तो हस्तेन कुठारेण छिंद्यात इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोपि हस्तो अन्वेति, उच्चार्यमाणोपि हस्तो न अन्वेति, न ही का जो न है, न ही हस्तेन कुठारेण छिंद्यात इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोपि हस्तो न अन्वेति। यहां पर हस्तेन कुठारेण छिंद्यात में हस्तेन पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी ये द्रव्य के रूप में अन्वित नहीं होता है। हस्तो न अन्वेति मतलब हस्त द्रव्य अन्वित नहीं होता है यहां पर, क्यों, किंतु फिर क्या होता है, हस्ते न उद्यम में निपात्य इति, हस्ते न उद्यम में निपात्य, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, हाथ से, हाथ के द्वारा कैसे, उठा करके और गिरा करके कुठार को, तो ये जो उठाना और गिराना है ये प्रक्रिया है, उठा के यूं मारता है, उठा करके यूं मारता है। अब ये उठा करके मारना, नीचे गिराना, ये क्या है, क्रिया। तो हाथ से उठा करके निपतित करे इति उद्यम निपातने एव, यहां पर उद्यन उद्यमन और निपातन, उद्यमन मतलब ऊपर उठाना, निपातन मतलब नीचे गिराना, ये ही यहां पर जुड़ेंगे, ये है क्रिया, उद्यमन और निपातन है क्रिया। एव के बाद में अल्प विराम लिखा हुआ है आगे, हस्तश्च तद्द्वारा एव अन्वेति, हस्तश्च हाथ जो कि द्रव्य है वो तो तद्द्वारा, उसके द्वारा यानी क्रिया के द्वारा, उद्यमन और निपातन क्रिया के द्वारा अन्वेति अन्वित होता है। अंग तो बन जाएगा हाथ भी, लेकिन कैसे बनेगा, क्रिया के द्वारा बनेगा, सीधे सीधे नहीं बनेगा। अन्वेति इति सर्वजनीनम एतत्, सब लोग जानते हैं इसको, सब जगह सर्व प्रसिद्ध है, यानी सर्वव्यापक है, ये प्रत्येक व्यक्ति सामान्य बात है, इसलिए यहां पर जो अन्वय किया जाता है वो क्रिया का साक्षात किया जाता है, और द्रव्य गुण तो परंपरा से उसके साथ में जुड़ते हैं। आगे देखिए 28वां पृष्ठ संख्या 100, इदम च स्थानादितः बलवत्, तो ये जो प्रकरण है वो स्थान की अपेक्षा बलवान होता है, कैसे, अतः एव अक्षैर दिव्यति राजन्यम जिनाति इति देवनादयो धर्मा अविशेचनीय सन्निधो पठिता अपि स्थानात् न तदंगम किंतु प्रकरणात् राजसूयांगम इति। राजसूयांगम ग के नीचे ग लिखा हुआ है, उसके बाद एक और ग लिखा हुआ है, उसको काट दीजिए। तो देखिए एक विधि वाक्य हुआ अक्षैर दिव्यति, पासों से खेलता है, और दूसरा है राजन्यम जिनाति, राजा को जिताता है, ये दो वचन है। तो इसमें देवन आदि जो धर्म है, देवन मतलब तो जुआ खेलना वगैरह, राजन्यम अक्षर दिव्यति, ये जो धर्म है ये अभिषेचनीय नाम की वहां पर एक कुछ क्रिया है उसके साथ में जुड़े हैं, एक प्रकार का सोमयाग है ये, ये ज्योतिष्टोम का विकृति याग है तो वो वहां पर किया जाता है। और ये प्रसंग है राजसूय यज्ञ का। राजसूय यज्ञ में ये दो बातें कही गई हैं, अक्षय दिव्यति राजन्यम जिनाति, और ये अभिषेचनीय के पास में पड़ी हुई हैं। तो अगर इसको स्थान से देखा जाए तो इनका अंगत्व किसका बनेगा, अभिषेचनीय का अंगत्व माना जाएगा, अभिषेचनीय का। लेकिन प्रकरण के आधार पर ये राजसूय के अंग बनेंगे, अभिषेचनीय के नहीं बनेंगे। क्यों ऐसे बनेंगे? क्योंकि स्थान की अपेक्षा प्रकरण बलवान होता है। केवल पास में पढ़े इतने मात्र से नहीं, वो प्रसंग प्रकरण देखा जाएगा तो इसको करेंगे। तो अक्षय दिव्यति राजसूय में ये इसकी प्रक्रिया की जाती है, वहां पर पासों से जुआ खेला जाता है। तो एक तरफ तो अपने यहां वेद में विधान मिलता है अक्षय महादिव्य, पासे से मत खेलो, एक राजाओं के लिए वहां पर इस तरह का विधान कर रखा है राजसूय के लिए। तो उसकी कुछ संगतियां हैं उसमें, सामान्य रूप से जुआ नहीं खेलना चाहिए राजाओं को, जैसे कि युधिष्ठिर में महाभारत में हो गया था, बहुत गड़बड़ हो गई। लेकिन राजाओं में जीतने की भावना होनी चाहिए, ये उसको हो रहे हैं। कुछ खेल ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो जीते, ये पैसे से हानि लाभ से नहीं होगा यहां पर कुछ, लेकिन वो जीते, ये योजना बनाए, इसको करना है, इसको करना है, अब इसको जीतना है। और राजा को जीतना होता है वो, तो मुख्य युद्ध में जीतने से पहले राजा में ये भाव आना चाहिए कि मुझे जीतना ही है, ये विजय की भावना उसमें होनी चाहिए, तो फिर आगे उसी तरह करेगा, इत्यादि यहां पर इसके प्रयोग माने गए हैं। तो इस प्रकार से प्रकरण के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है, स्थान के आधार पर नहीं किया जाता। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम तो नहीं। सभी को सतर्क रहना आवश्यक।